Foto sidan 193. En av vikingatidens märkligaste runstenar finns i Gälling på Jylland. Stenen har bilder på två sidor. På den ena syns ett fyrfota djur. På den andra den korsfäste Jesus. Se nästa sida. Denna sten blev startskottet för att börja resa runstenar. Ett mode som snabbt spred sig i Sverige. Detta är en rekonstruerad färgsättning baserad på fragment av pigment som påträffats på samtida runstenar. På bilden syns inte originalstenen utan en kopia som står på Nationalmuseums gård i Köpenhamn. Runstenens sida domineras av ett rundjur. På sidan 194 visas den andra sidan av samma sten. Här dominerar Jesusgestalten. Han står med benen ihop och armarna rakt ut.